کمی فرصت اگه هست، سهم بودن تران است. یه کمی دلم شکسته واسه خاطرات کهنه است، یه کمی صدا که دارم تو دلم، خدا که دارم سخت سر کردن بیشک، ولی من طاقت میارم. چی میخوای بدونی از من؟ بد و خوب روزگارم، قصه گم شدنم رو همه آدم ها میدونن، نورگی کمه ولی هست، وقتی باشی زندگی هست. قول بده طاقت بیاری، این نه افسانه نه قصه است. میخوای بدونی از من؟ ساده بود منو شکستن، کی بهت گفت قشنگه دیدن عشق یه آدم؟ حال و روزمو نگاه کن، با تو هم چشماتو واکن، سادگی خیلی قشنگه، یه روز آدم ها میفهمن. دیدم تو بیقراری، فهمیدم دوستم نداری، دیدمت فصل جدایی برسه عین بهاری، بایدم بری نمونی، تو که تنها نمیمونی. کاش میشد مثل تو باشم، خوش به حالت بی وفایی. بایدم بری نمونی، تو که تنها نمیمونی. تو که تنها نمیمونی.